Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 28 Ocak Pazartesi. Yıl 2019, ay 1, gün 28, Kasım 82. 1440 Hicri Cemaziyel Evvel 22, 1434 Rumi Ocak 15. Ayandon fırtınası. Günün sözü, çok şükür. Deli gönül, neyi özler durursun? Acınacak dostun, cananın mı var? Dünya yansa yorganın yok içinde. Harap olmuş evin, dükkanın mı var? Nene yetmez senin şu kuru kaval. Pir aşkına sıkıldıkça durma çal. Malta'daki kurnazlardan ibret al. Paran mı var, bağın mı, bostanın mı var? Neyzen Tevfik. Günün tarihi. 66 yıl önce bugün, yani 28 Ocak 1953'te Neyzen Tevfik Kolaylı İstanbul'da vefat etmişti. 1879'da Bodrum'da doğmuştu Neyzen. Ney çalma tutkusu yüzünden İzmir'deki idadi öğrenimini yarıda bıraktı. İzmir Mevlevihanesi'nde Şair Eşref ve Tokadizade Şekip gibi aydınların arasında yetişti. 1899'da İstanbul'a geldi. 1903'te Abdülhamid'in baskısından sıkılarak 5 yıllığına Mısır'a gitti. Keskin bir hiciv ustasıydı. Ney konserleri, yazı ve plaklarının düşük geliriyle yaşadı ömür boyu. 2 yıl önce bugün 28 Ocak 2017'de Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden sanatçı Engin Cezar hayatını kaybetti. Keşanlı Ali rolüyle hafızalarda yer edinen Engin Cezar 82 yaşındaydı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Requiem, Mozart'ın, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Requiem. KV sayısı 626, Sequentia Lacrimosa. KPM, Filarmoni Orkestrası'ndan ve Korosu'ndan dinledik. Ve bunu neden çaldığımızı da iki sebeple aslında çaldık. Bu bir tanesi Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladısından dünü anlatmak için. Öbürü de programcımız Aksel Tibet'e bir veda etmek için, hayata veda eden. Önce Galeano'ya kulak verelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...27 Ocak... Dünyayı dinlemen için. 1756'da dün Wolfgang Amadeus Mozart doğmuştu. Asırlar sonra bugün bebekler bile onun bize bıraktığı müziği seviyor. Birçok kez ve birçok yerde kanıtlandı ki yeni doğan bebek Mozart'ın müziğini dinleyince daha az ağlıyor ve daha iyi uyuyor. Bu ona en güzel biçimde dünyaya hoş geldin demenin ve şunu en iyi şekilde söylemenin biçimi. Bu senin yeni evin ve o böyle bir ses çıkarır. 28 Ocak, Eduardo Galeano, Dünyayı Okuman için. Daha henüz matbaa yokken İmparator Şarlman Aachen şehrinde Avrupa'nın en iyi kütüphanesini yaratan çok sayıda metin kopyalayıcı ekipler oluşturdu. Okumaya bu kadar katkı sağlayan Şarlman okuma yazmayı bilmiyordu ve 814 yılının başlarında bir okuma yazma bilmez olarak öldü. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Bu arada bir de ek bilgi verelim. 28 Ocak Pazartesi Ayandon Fırtınası saatli marif takviminde de veriyordu. Doğa Defteri Sel Yayıncılığı'nın çıkardı. Biraz ayrıntısını da veriyor Ayandon Fırtınası'nın. Şimdi ona da kulak verelim. Kışın şiddeti fırtınası deniyor Ayandon'a. Kışın şiddetini ayan beyan duyuran sert ve denizciler için en tehlikeli fırtınalardan biri. Kış sona ererken kopan fırtına dünyanın ilk anasını akla getiriyormuş. O erkeklere mutsuzluk verdiği için hep kötü bir cadı olarak anlatıla gelmiş. Derler ki ortalığa çıkmak için kışın bitmesini beklermiş. Bu yüzden Ocak Şubat'tan gün çalarak kışı uzatır. Kış bitti sanıp başını uzatan dünyanın ilk anası da böylece soğuktan dona kalırmış. İlginç. Aslında değirmende öğüttüğü unla hamur yoğurup mayalayan koyunları doyuranmış dünyanın ilk anası. Koyunların başlarındaki kara renk de onun elindeki islerden geçmiş. Yine de hep uğursuz ve belalı sayılmıştır. Kirpinin dikenlerini onun çoban değneğini oluşturan bitkiden kaptığına, bir daha da bu yükten kurtulamadığına inanılıyor. Söylentiye göre insanlar arasındaki ilk anlaşmazlığa yol açan da dünyanın ilk anasıymış. Sonra da dünyanın ilk yedi dili ortaya çıkmış. Oysa tırpanını sallayınca kırpılan aynasından yıldızları yaratmış, göğün bulutlarını, su kabarcıklarından doğuran da odur. Neler yapmış? Ayan Don fırtınası. Ayan dünyanın ilk anası. Evet, biraz önce Mozart Requiem dinledik. Yani Mozart dünyaya hoş geldin demenin en güzel biçimi, aynı zamanda da Kalyan'ın dediği gibi öyle, ama aynı zamanda da dünyadan güle güle demenin de en iyi biçimi saydık biz. Ve programcımız, arkeoloji dünyasının önemli ismi Axel Tibet'e de 63 yaşında veda etmek için de Mozart'tan yararlandık. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü mensuplarındandı, arkeologdu. 63 yaşında vefat etti. Rum asıllı Türk ve Fransız tarihçi Stefanos Yerasimos'la birlikte çalışmıştı. Çok onun hakkında da önemli bir kitabı da var. Bir Allame-i Cihan, Stefanos Yerasimos diye. 2005'te ölümünün ardından yazdığı bir kitap Axel'in. Çok yönlü bir kimliği vardı. Muazzam bir kültür insanı ve gerçek bir entelektüeldi. Dünyanın da en kibar insanlarından biriydi. 63 yaşında kanserden hayata veda etti. Açık Radyo'da pek çok yıllardan beri, uzun yıllardan beri program yapıyor. İnsan Sesi programını çok uzun zamandan beri sürdürüyordu. 8. yayın döneminden itibaren. Ama asıl 1996 yılında radyo kurulduktan hemen sonra yayın dönemin ilk 4. yayın döneminde girmişti ve Cumartesinin Tüm Sabahları adlı çok hoş bir program yapmıştı. Alt başlığı da Viola da Gamba'nın öyküsüydü. Tarihte kalmış bir çalgıyla tutkulu bir serüven diye. Ondan sonra 6. yayın döneminde de İnsan Sesi programına başlamış. Ve 7. yayın döneminde bir dönemlik bir ara verdikten sonra kesintisiz olarak aralıksız İnsan Sesi programını sürdürmüştü. Gelecek hafta buluşmak üzere diye biten dün son programının sonunu da çaldık. Kendisinin sesini duymaya ve çaldıklarını dinlemeye devam edeceğiz. Nezih Başgelen arkeolog kısa süre önce yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir diye yazdı. Bu acımızı tüm dostlarımızla paylaşır, tüm arkeoloji camiamıza başsağlığı dileriz. Ani kaybından hepimiz şoktayız. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın diye yazmıştı. Arkeologlar Derneği de şu mesajla duyurdu. Dernek üyemiz Axel Tibet'i genç yaşta kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize yaptığı katkıları unutmayacağız. Nur içinde yatsın, camiamızın başı sağ olsun diyordu. Çok çeşitli kazılarda beraber olan pek çok arkadaşıyla beraber herhalde hatırlanacak. Bugün kendisi Şakir'in camiinden toprağa verilecek öğle namazının ardından. Onu söyleyerek devam edelim. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. Bugün eğer bir aksaklık olmazsa, kendisinin çok yakın arkadaşı Aykut Köksal da programcımız 9.30-10 arasında bizimle yani Axel Tibet'i anacak. Burada olacak. Ona 10 kalaya kadar, 15 kalaya kadar yaparız. Evet. Şimdi tarihte bugün başka bir şeyimiz. 1754'te Sir Horace Walpole'un Serendipity, tesadüf mü nasıl çevrilecek bilmiyoruz, kelimesini kullanmış. Evet. Kaderin savurduğu bir şey. İlginç bir kelimeyi yaratmış Sir Horace Walpole 1754 yılında. Hala İngilizce konuşulan dünyanın önemli kelimelerinden biri olmaya devam ediyor. 1935'te İzlanda ilk batı ülkesi olmuş. Terapötik amaçlı çocuk aldırmayı ve 2006'da da Katowice Uluslararası Fuarı'nın Polonya'daki binalarından bir tanesinin çatısı çökmüş. Karın ağırlığından ve 65 kişinin ölümüne, 170'ten fazla insanın da yaralanmasına yol açmıştı. Bu fırtınalar yani 11-12 seneden beri olduğu gibi, hatta 13 diyelim, bugün de katlanarak artıyor. Çok önemli bir mesele var. Evet, aynı zamanda dün Auschwitz-Birkenau toplama kampının kapatılışının yıl dönümüydü. Holokost'ta öldürülen Yahudiler ve diğer azınlıklar için pek çok farklı etkinlik yapıldı bu tarihte. Holokost'u anma günü olarak geçiyor. 74. yıl dönümüydü Polonya-Auschwitz-Birkenau toplama kampının kapatılışının. Öldürülen Yahudi sayısı 6 milyon olarak kabul ediliyor Holokost sırasında, 2. Dünya Savaşı içinde. Holokost sırasında 800 bin civarında Roman, yani Avrupa Roman nüfusunun yarısı da katledilmiş. Katliama hedef olan gruplar arasında Sovyet tutsaklar, engelliler, LGBTİ bireyler, Yahova şahitleri, komünistler ve diğer siyasi tutuklu muhalifler de bulunmaktaymış sendikacılarla beraber. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da 2005 yılında kabul edilen bir kararla beraber 27 Ocak tarihini Holokost kurbanlarını anma günü olarak ilan etmiş. Dünyada çeşitli yerlerde, yani çeşitli yerlerinde bu anmalar yapıldı. Türkiye'de de yapıldı, İstanbul ve Ankara'da. Hahambaşı Rav İshak Haleva 25 Ocak Cuma günü Türk Yahudi Toplum Eş Başkanı İshak İbrahimzade ve İstanbul'dan Ankara'ya gelen Türk Yahudi Toplumu temsilcileri Şahrit sabah duasıyla kapılarını açan sinagogda bir araya gelmişler. Daha sonra da resmi bir tören için Ankara Üniversitesi'ne geçilmiş. Aynı zamanda Holokost fotoğraflarından oluşan Holokost Jewish Museum'dan alınan izinlerle beraber renklendirilen Holokost ile yüzleşme sergisi Alman Federal Cumhuriyeti İstanbul Konsolosluğu'nun sponsorluğunda 24 Ocak Perşembe günü 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde açılmış. Bunu da bir anetten aktarıyoruz. Evet, yani Rav İshak Haleva ve Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reifenstuhl geçmişle yüzleşmenin önemine vurgu yapıyorlar. Bu da çok tayin edici önemli bir mesele. Geçmişten de yüzleşme, ancak yüzleşme sayesinde ders alınabileceği konusunda ne kadar söylense azdır. We remember, hatırlıyoruz etiketiyle bütün dünya gündeminde ilk sırada. Heiko Maas da, Almanya Dışişleri Bakanı da, her zaman hatırlamalıyız. Bu hep böyle olmalı ve geçmişimizden dersler almalıyız. Liberal demokrasiyi savunmak bizim yükümlülüğümüz. Bir daha asla faşizm, bir daha asla Auschwitz demiş. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistemli bir şekilde vahşice katledilen 6 milyondan fazla masum insanı bir kez daha saygıyla anıyoruz denilmiş. Bu korkunç felaketten kaçanlara yardım elini uzatan Türk diplomatlarını da minnette anıyoruz ifadelerine yer verilmiş. Evet, peki devam edelim. Bir de bir kaybımız daha var, Michel Legrand. 26 Ocak 2019'da, 2 gün önce hayata veda etti. 86 yaşında, besteci, aranjör, orkestra şefi ve caz piyanistiydi ve müthiş de dünya çapında pek çok film müziği başta olmak üzere harika esere bestekarlık etti. 200'ün üzerinde film ve televizyon müziği yaptı ve pek çok şarkıya da kaynaklık etti. Özellikle de Fransa Yeni Dalga yönetmenlerinden Jacques Demy ile beraber Cherbourg Şemsiyeleri ve Rochefort'un Genç Kızları adlı filmiyle de çok önemli müzik ödülleri de aldı. Birkaç parçasına da yer vermeye çalışacağız. Evet, bir diğer kayıp da Zimbabwe'den de Afro Jazz üstadı ve ülkesinin tanıdık ve bilindik isimlerinden Oliver Mukutuzi hayatını kaybetti. Oldukça yoğun bir şekilde çalınan albümler içerisinde de, biliniyor Açık Radyo içerisinde de, bu salı günü de Periplas içerisinde biz de tekrardan anacağız. 66 yaşında hayatını kaybeden Afro Jazz seslerinin, sound'unun ya da Tuku müziğinin öncülerinden olan Mukutuzi'yi. Evet, şimdi günün haberlerine birazcık hızla bakalım. Çok önemli gelişmeler olduğunu söylemeliyiz hafta sonundan itibaren. Geçen cumadan itibaren bir kere tarihi bir konuşma yapıldığını söylemek lazım. Dünya tarihinde ender görülecek önemli bir konuşmayı grevci Greta diye bizim andığımız Greta Thunberg'i 16 yaşında, biz 15 yaşındayken başlamıştık. Ama sürekli bir mücadele veren Greta Davos'ta yapılan ekonomi zirvesinde inanılmaz bir etkili bir konuşma yaptı. Davos'ta Dünya Ekonomik Konferansı'nın kapanış günü kürsüden yaptığı konuşmada ortalığı derin bir sessizliğe önce, sonra da Bono'nun orada konuşma yapan U2 solisti Bono'nun alkışlamaya başlamasıyla beraber insanlar girdikleri şoktan anlaşılan hafifçe çıkarak alkışladılar. Çok evimiz yanıyor diye bir konuşma yaptı. Şimdi biraz sesine kulak verelim, sonra devamını getiririz. Our house is on fire. I am here to say our house is on fire. According to the IPCC, we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes. Evimiz yanıyor. Bunu söylemek için buradayım ben. Evimiz yanıyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneline göre hatalarımızı geri döndüremeyeceğimiz noktaya varmamıza 12 yıldan az bir zaman kalmış durumda. Bu süre içinde toplumun her yönünde şimdiye kadar benzeri görülmemiş değişiklikler yapılması gerekiyor. Karbondioksit salımlarımızda en az %50 indirime gitmek de buna dahil. Şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Bu sayılar meselenin hakkaniyet yönünü içermiyor. Ki Paris İklim Anlaşması'nın dünya çapında işlemesini sağlamak için hakkaniyet mutlak bir gerekliliktir. Ayrıca bu rakamlar devrilme noktalarını ya da Kuzey Kutbu'ndaki sürekli donmuş toprak tabakasının, yani permafrostun çözülmesinden dolayı atmosfere salınacak olan o son derece güçlü metan gazını içermiyor. Davos gibi yerlerde insanlar başarı hikayeleri anlatmayı seviyor. Ama onların mali başarısı beraberinde çok ağır bir fiyat etiketiyle geliyor. İklim değişikliği konusundaysa çuvalladığımızı kabul etmeliyiz. Bugünkü haliyle tüm siyasi hareketler çuvalladığı gibi medyada geniş kapsamlı bir kamusal farkındalığı yaratmakta başarısız oldu. Ama Homo sapiens henüz yenilmiş değil. Evet, çuvallamaktayız ama her şeyi tersine çevirmek için hala vaktimiz var. Bunu hala onarabiliriz. Her şey hala ellerimizde, avuçlarımızın içinde. Ama şu anda geçerli sistemlerimizin baştan sona çuvalladığını fark edip kabullenmedikçe büyük olasılıkla hiçbir şansımız kalmayacak. Muazzam sayıda insan topluluklarının dile getirilemeyen acılarının yarattığı büyük felaketle yüz yüze bulunmaktayız. Şu an nezaket cümleleriyle ya da neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğimiz konusuna odaklanmakla vakit kaybedecek zaman değil. Şimdi açık seçik konuşma zamanı. İklim krizini çözmek, Homo sapiens'in şimdiye kadar karşılaştığı en büyük ve en karmaşık mesele. Buna karşılık esas çözüm o kadar basit ki küçücük bir çocuk bile bunu kavrayabilir. Sera gazı salımlarımızı durdurmak zorundayız. Bunu ya yaparız ya yapmayız. Siz diyorsunuz ki hayatta hiçbir şey siyah beyaz değildir. Ama bu yalan. Çok tehlikeli bir yalan. 1,5 derecelik ısınmayı ya önleriz ya önleyemeyiz. İnsanın denetiminden çıkmış o geri döndürülemez zincirleme reaksiyonun harekete geçmesini ya engelleriz ya da engelleyemeyiz. Ya bir medeniyet olarak devam etme kararı veririz ya da bu kararı vermeyiz. Bu alabildiğine siyah ve beyaz. Var olma konusunda gri alan diye bir şey yoktur. Hepimizin önünde bir seçme hakkı var. Gelecek kuşaklar için yaşam koşullarını koruma altına alacak dönüşümsel bir eyleme geçebiliriz. Ya da işler böyle gelmiş, böyle gidecek demeye devam eder ve yeniliriz. Bu size ve bana kalmış. Bazıları aktivizme girişmemeliyiz diyor. Aktivizm yerine her şeyi politikacılara bırakıp sadece değişim için oy kullanmalıyız diyor. Ama ortada siyasi irade diye bir şey yoksa ne yapacağız o zaman? İhtiyaç duyduğumuz politikacılar ortadan toz olmuşlarsa ne yapacağız? Burada, Davos'ta, başka her yerde olduğu gibi herkes paradan bahsediyor. Anlaşılan o ki başlıca kaygılarımız para ve büyümeden ibaret. Ve iklim krizi de hayatta bir kere olsun kriz olarak ele alınmadığı için insanlar bunun gündelik hayatlarımız üzerinde yarattığı tüm sonuçlardan düpedüz habersiz haldeler. İnsanlar karbon bütçesi diye bir şey olduğunun farkında bile değiller. Elimizde kalan karbon bütçesinin inanılmaz ufaklıkta bir miktar olduğunun da farkında değiller. Bunun bugün, şimdi değişmesi gerek. Hızla kaybolup gitmekte olan karbon bütçemiz hakkında geniş kapsamlı bir kamusal farkındalık ve bilinç yaratmanın önemiyle baş edecek hiçbir başka güncel meselemiz olamaz. Bu mesele bizim yeni küresel değişim birimimiz olmalı, şu andaki ve gelecekteki ekonomimizin yüreğini oluşturmalıdır. Tarihin öyle bir dönüm noktasındayız ki medeniyetimizi ve tüm canlılar alemini tehdit eden iklim krizi hakkında herhangi bir fikri ve iç görüşü olan herkesin berrak, açık seçik bir şekilde bunu dile getirmesi gerekiyor. Bunu yapmak ne kadar tedirgin eden, ne kadar kar getirmeyen bir şey olsa bile. Günümüz toplumlarındaki hemen her şeyi değiştirmek zorundayız. Karbon ayak iziniz ne kadar büyükse, ahlaki yükümlülüğünüz de o kadar büyüktür. Hitap ettiğiniz kürsü ne kadar büyükse, sorumluluğunuz da o kadar büyüktür. Yetişkinler bize hep şunu derler: gençlere umut vermek bizim üstümüze düşen bir borç. Ben sizin umudunuzu istemiyorum ki. Sizin umutlu olmanızı filan istemiyorum ben. Ben sizin paniğe kapılmanızı istiyorum. Her gün duyduğum korkuyu duymanızı istiyorum. Ondan sonra da harekete geçmenizi. Bir krizde nasıl hareket edecekseniz şimdi de öyle hareket etmenizi istiyorum. Eviniz yanıyormuş gibi hareket etmenizi istiyorum. Çünkü yanıyor. Böyle bir konuşma yaptı Davos'ta. Son derece yüzlerine karşı o milyarderlerin falan bulunduğu yerde. Yani büyük bir cesaret isterdi diyor. Yani evrenin, kainatın efendilerine, Adam Smith'in deyimiyle Davos'a gidip acayip bilmem ne gibi pislik gibi zengin olmaları için, zenginliklerini sürdürmeleri için bile bile dünyayı ateşe verdiklerini söyleyecek cesaret bu kızda vardı diyor. Naomi Klein, çevre aktivisti, yazar, analist Naomi Klein yazmış. Bir ufak da yani birkaç kilometre uzağında oturuyor bütün o Davos'taki insanlar, uçakla gelen. Evet. Kendi uçaklarıyla 1500'den fazla, 3200 kadar kişi davetli. Onların 1500'den fazlası da özel jet uçağıyla geliyor. Akıl almaz bir durum var yani. Ve çoğu da devlet görevlisi, resmi görevliler sizin benim paramızla beraber o uçaklara biniyorlar. Öyle de bir açıklama yapmış zaten. Onlar çok önemli diplomatlar demiş yetkilisi, Davos yetkilisi. Binerler falan gibilerden savunmuş ama çok acayip. Yani Birleşmiş Milletler iklim baş görüşmecisi, iklim sorumlusu Christiana Figueres, ünlü bayan şempanze diye bilinen Jane Goodall ve milyarder Mark Benioff da var bu panelde. Kendisi Greta çadırda kalıyor. Trenle geldi oraya. Ve o inanılmaz bir şey yaptı. Davos'a gidenlere de müthiş bir video yaptı. Biraz önce sesinden bir kısmının verdiğimiz bir tarihi, bence çok önemli bir konuşma ve bayağı ciddi bir 2-3 saniyelik şok sessizliği var. Greta konuştuktan sonra Bono başlıyor. İlk önce alkışlamıyor, sonra da tek tük alkışlarla devam ediyor panelistler filan. Ama müthiş ilginç bir şey oldu ve kendisi henüz 15 yaşında. Yeni bitirdiyse yeni bitirdi 15 yaşını yani. Evet. Ve evimiz yanıyor. Derhal harekete geçmeniz gerekir diyor. Bu meseleyi takip etmeye devam edeceğiz. Son derece önemli gelişmeler oluyor. Ve her şeyden önemlisi bu gelişmeler ilk olarak en yoksulların, en kırılganların başına geliyor. Çocuklar ve kadınlar gibi. O yüzden de savunmaya da çocuklar geçmiş durumda. Avrupa'nın birçok yerinde çocuklar yine sokaktaydı. Ama bir diğer taraftan da öğrenciler... 160 bin. Evet, bir diğer taraftan da Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortumun uçurduğu sacın başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki bir tarım işçisinden bahsediyoruz. Berivan Karakeçili, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmiş. Berivan'ın ailesine katkı sağlamak için mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığı da verilen haberde verilen bilgiler arasında. Evet, çocuklar. Başka Antalya'daki felaket ve dünyanın çeşitli taraflarında muazzam maden çöküntüleri, Brezilya'da yüzlerce kişinin kaybolduğu, on binlerce kişinin tahliye edildiği şeyler var. Ama öte yandan ilk bu yarım saati kapatmadan önce muhakkak şeyden bahsedelim diyorum ben. Fransa'da Strasbourg şehrinde, Almanya sınırında ve Brüksel'de muazzam sayıda insan ve gençler yürüdü, ayağa kalktı. İklim için gerçekten çok tarihe geçecek bir hafta sonu. Hem Greta'nın konuşması hem de bütün gençlerin, öğrencilerin okul kırarak üstelik grev, cuma grevi diye adlandırılan bir etiketle de sanıyorum devam etti ve esinlenerek Greta'dan ve öncü başka aktivistlerden etkilenenler, yani en az Brüksel'de 80 bin kişi yürümüş. Evet. Yani muazzam bir şey. Avrupa Birliği'nin derhal çok acil dünyanın iklim krizine el koyması için ve son 3 gün içinde, özür dilerim, son 3 hafta içinde 4. büyük iklim yürüyüşü bu. Her biri ötekinden daha büyük de oluyor. Belçika'da ve diğer Avrupa şehirlerinde ortaokulu ve lise sınıfına derslerini asıp okulu kırarak artık hareket etmekten etmeyen, atıl kalan politikacıları protesto etmek için sokaklardalar. Müthiş bir şey aslında. Fotoğrafları ve filmleri de organizasyonun yapanlardan Larry Moffett de Brussels Times gazetesine demiş. Yani bu hakikaten büyük bir şey oldu. Amaç Belçika hükümetini ve diğer Avrupa Konseyi 21 ve 22 Mart'ta toplanacak olan Avrupa Konseyi siyasetçilerini derinlemesine etkilemek ve kararlarını değiştirmek için yapıyoruz ve devam edecek demişler. Evet. %65, 2030'a kadar %65 salım indirimi, karbon salımı indirimi diye. Fransa'da 80 bin kişiden bahsediliyor. Fransız şehirlerinde, Strasbourg'da başta, L'Affaire du siècle diye bir kurulmuş. O da yani yüzyılın olayı diye bir etiketle. Ve 2.100.000'den fazla imza toplandı. Çok büyük bir hareketlilik olmaya başladı nihayet. Ve 3 milyona vurmak istiyorlarmış. Ve etiketlerde, pankartlarda da çok hoş şeyler var. Beton değil, soğan istiyoruz diye mesela. Daha az tüketim, daha fazla kelebek istiyoruz diyen şeyler var. Paris'in ortasında da yapılmış. Yani bu doğrudan eylemiyle Greta Thunberg'in, 15 yaşındaki iklim aktivisti İsveçli, okulu ilk daha Eylül ayında, o zamanlar 15 yaşındaydı, şimdi artık 16 diyebilir miyiz bilmiyorum, İsveç parlamentosunun önünde yapmıştı. Ve Anders Melbourne'un burada kendisiyle yaptığımız konuşmada da, İsveçli gazeteci ve siyaset bilimci, haftalar önce hiç kimsenin adını duymadığı bir kız, şimdi yaşayan en tanınmış, dünyanın bildiği en tanınmış İsveçli haline geldi dediği gibi bir durum var. Ve devam ediyor. Yani korkunç soğuk deli gibi soğuk havalarda Berlin'de, Almanya'da sokaklar doldular ve Berlin'de de çok büyük bir gösteri oldu. 15 bin kişi falan bu müthiş soğuk bir hava içinde ve kömüre karşı çıktılar ve başarılı da oldu. Bunu da söylememiz lazım. Almanya bir karar aldı. Hafta sonundaki binlerce öğrenci, 15 bin yani Berlin'de 10 bin, polis 5 bin diyor ama ben göstericilerin şeyini doğru almayı tercih ediyorum. Çünkü genellikle polis az söylüyor. Münih'teki gösteriye de polisin söylediği 3 bin, onun iki katını da söyleyebiliriz. Evet. 6 bin falan diyebiliriz. Ve ekonomi bakanı da kabul etmek zorunda kalmış öğrencileri Deutsche Welle'den de filan. Ve 25 bin kişi de katılmış, hatta 30 bin kişi geçen haftaki gösterilere de katılmıştı. Ve Almanya kömürlü termik santrallere veda etme kararı da aldı bunun üzerine. Bu da çok tarihi bir durum yani. Almanya Hambach ormanı, böylece kadim Hambach ormanı kurtulmuş olacak gibi görülüyor. Hiçbir zaman emin olunamaz ama 2038'e kadar tamamen veda edeceğiz dediler. Bu hem eylemcilerin oldukça önemli bir başarısı olmakla beraber, mesela bazı Greenpeace adına komisyonda yer alan Martin Kaiser'e göre 2038 kömürlü termik santrallere tamamen veda etmek için çok geç bir tarih. Yani çevreciler bunu da beğenmemişler ve haklılar bence. Hiç böyle bir beklemeye yüksek. Neden beklenecekmiş ki 2038'e kadar? Adapte olamıyorlar 18. galiba. Kim olamıyor? Kömürcüler mi? Evet, kömürcüler. Paracıklar mı? Paracıklar. Başka kim olmayabilir ki? Yani işte bir de sendikalar, işte madende çalışan işçiler biraz daha para alır. Onlara tedbir alması gereken zaten hükümet. Almanya'dan bahsediyoruz ama evet. Yani Avrupa genelindeki en düşük işsizlik olan bölgeden bahsediyoruz ve yeşil enerjide, evet, sürdürülebilir enerjide, aynen öyle, büyük yatırımlar yapmış ve büyük devrimler olarak lanse edilen haberlere konu olmuş bir ülke burası. Madenden çıkaracakları işçileri işsiz bırakacak kadar ufak bir ülke değil yani. Ayrıca da tedbir almak zorunda, yani dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Örnek olmak da zorunda. Örnek olmak zorunda, kesinlikle öyle. Yani fakat Belçika'da, Hollanda'da, yani Washington Post'ta güzel bir haber yapmıştı. Rick Noack imzalı bir haberdi. Yani bu İsveçli Greta'nın ilk ortaya çıkışından bu yana ve kendisi birçok şehirde giderek konuşmalar da yaptı. Katowice'ye de gitti. Hı hı. Hatırlayacaksınız, oradan da Ümit Şahin, programcımız, dostumuz Ümit Şahin de onunla mülakat yapmıştı. Onun ortaya çıkmasından sonra pek çok ülkesinde dünyanın çıktı ve yükseliyor diye yazmıştı. Daha bu son büyük eylemler olmadan yazılmış bir yazıda, 25 Ocak tarihli. Ve Belçika'da, Almanya'da, İsviçre'de, Davos'un yapıldığı yerde çok büyük kalabalıklar oldu öğrenciler. Avustralya'da da bir kısmını takip ettik biz de tabii. Ve böyle bir gelişme ve Fransa'da da işte olduğunu belirtiyordu. Ayrıca da son bir haber daha verelim, bu epey geçtik ama Extinction Rebellion, takip etmeye çalıştığımız bir başka önemli şey, yok oluş isyanı diye adlandırılan kişiler İskoçya parlamentosunu işgal etmişler. Çok ilginç bir eylem. Evet. Yani turist kılığına girmişler. İskoçya'nın tarihi parlamentosunu turistlere gezdiriyorlar. Onlar da turist kılığında gezerken sonra hadi artık tur bitti demiş tur operatörü, neyse işte oradaki gezdiren kişi. Yok, biz kalıyoruz burada demişler. Ve bir saat kadar İskoçya parlamentosunda kalmışlar. 40 kadar iklim aktivisti barışçı bir eylem yapmışlar. Yani ana tartışma salonunda, ama şey diye, bu Extinction Rebellion'ın da geçen Ekim'de başından beri takip etmeye çalıştığımız çok önemli bir olay bu da. Yüzden fazla akademisyen ve aynı zamanda da Canterbury Başpiskoposu Rowan Williams'ın da desteklediği çok imzalı bir şeydi. Grubun ilk İskoçya'daki ilk doğrudan eylemi de burada oldu. Parlamento şeyinde, caddesinde köprüleri işgal eden şeyleri de yakından takip etmiştik. Arkadaşımız Can Bulgu sayesinde de Polonya'da da takip etmiştik meseleleri. İyi değil mi? Evet, aynı zamanda geçtiğimiz gün New York'ta Extinction Rebellion, yok oluş isyanı, varoluşla yok oluş, ben karıştırıyorum sürekli. Özür dilerim. Yok fark oluş yok isyanı. Zaten arasında aynı evet, şey. Evet, ufak. Çok ufak bir fark. Yok var gibi. Yok oluş isyanı üyeleri Rockefeller Plaza'nın önüne gelmişler ve girişi kapatmışlar kısa bir süreliğine. Ve ardından da gözaltına alınmışlar. 9 kişinin gözaltına alındığından bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de eylemler başladı. Yok oluş isyanının eylemleri. Evet. Ve işte de aynı zamanda da Sunrise, gün doğumu eylemleri zaten gidiyordu ve parlamentoya da sarkmıştı. Temsilciler Meclisi'ne de hatırlayacaksınız. Yani İskoçya en ileri ülkelerden biridir diye gerekçe söylemişler tabii evet. ki. Niye burada yapıyorsunuz diye. İlerisi filan bunun yok demişler. Yani elbette diğer ülkelerden daha iyi olabilir ama bu kesme hızı, çünkü İskoçya'nın ilk hedefi karbondioksit emisyonlarını %42 2020'ye kadar zaten uyguladık ve 2050'ye kadar da %90 yapacağız. Niye yapıyorsunuz bunu artık, ne istiyorsunuz daha diyenlere de hemen cevap vermişler. Ve demişler ki Extinction Rebellion, Robert Alcock konuşmuş. Kendisi bir designer, tasarımcı. Ve bina falan da yapıyor. Ekolojik binalar. Holyrood diye adlandırılan, yani petrol şirketlerine niye gitmiyorsunuz da parlamentoya gidiyorsunuz deyince, son derece sembolik olduğu için gidiyoruz. İskoçya halkını temsil eden burası demiş. İyi bir cevap değil mi? Evet. Bugün ayrıca da Burns günü demiş. Yani İskoçya'nın milli şairi, ulusal şairi Robert Burns'ün de doğum günü. Yani tabii ki yani iklim değişikliğinin vahametini gerçekten ortaya koyacak, ifade edecek, buradan başka neresi olabilir demişler. Ve gözaltına alma, tutuklama filan diye de bir şey olmamışlar. Çok ilginç, renkli bir eylem. Devam edeceğiz bunları konuşmaya. Açık Gazete. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Sans pognon et sans caméra, Bardo peut partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches. Où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine grand format, voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, tes biceps plein les manches, je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras, le lit arrive en avalanche sur l'écran noir. De mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va et je t'emmène au cinéma. Claude Nougaro'dan dinlediğimiz Le Cinéma, Sinema adlı şarkıydı ama Michel Legrand bestesi. Sözleri de Claude Nougaro'ya ait ve şey diyor sözlerinde, işte yani benim uykusuz gecelerimde ben sinema yapıyorum. Şey yok, kamera yok, ışık yok, hiçbir şey yok ama yapıyorum. Ve böyle sürekli bir defa, iki defa, on defa, yirmi defa tekrar sekansı başlatıyorum ki kollarıma düşesin diye, bir ayrılık şarkısı bu. Uykusuz gecelerde bazen kapı da çalıyor, açıyorum, sensin. Böyle ve sana diyorum ki nasılsın ve seni sinemaya götürüyorum diyor. Hangi filme diye soruyordur o da. Çok hoş aslında, Claude Nougaro ile Michel Legrand'ın. Aslında bunu Sedat Nemli dostumuz da bize yolladığı listeden çaldık. Michel Legrand hayata veda etti, 86 yaşındaydı yanılmıyorsam. Ve hem aranjör hem kondüktör, yani orkestracı hem besteci hem caz piyanisti ve çok önemli film müziklerine de imza atmış birisi. Ali Akay da hemen birdenbire, o da tıpkı sinema, Claude Nougaro'nun sineması gibi, birden duyar duymaz bir arkadaşından oturup gençliğini, çok küçüklüğünü hatırladığı bir yazı kalemi almış. Geçmişten fışkıran müzikal bellek Michel Legrand diye T24'te yaptığımız geçmişi yad etmek değil, geçmişten ders çıkarmayı istemektir diyor. Bir stoacı şeyiyle, hayatın yaşanan bir bu dili duymak için dünyaya gelmişim dediği gibi, oradan hayatın yaşanan bir dönem olduğu ve o yaşama, bu hayatı yaşamak için gelindiğinin bir işareti diyor. Belki de yaşlanıyorum da ondan da olabilir ama demiş. Bu stoa sözcüsü olarak uzun tarihin bize bırakmış olduğu bir öğreti, belki de bir his. Çünkü şeyi de anlatıyor, yani bütün o pop müzik şeyleri arasında, filmler vesaire arasında çok ciddi bir Cezayir Savaşı'nın karanlığı da var. Ölen mahvolan insanların filan ve yani film müzikleri yapmaktan dolayı 3 kez Oscar kazanmış Michel Legrand hayatı boyunca en büyük müzisyenlerle çalışmıştı. Ray Charles'dan Frank Sinatra, Edith Piaf'tan Charles Trenet'e. Yani sadece Fransız dünyası değil, dünya müzik alemi içinde önemli yeri olan bir kimseydi. Her zaman müzik düşünmüş, müzikle çevrilmiş bir hayatın yaşayanıydı. Hiçbir şeyi kaçırmak istemiyordum sözünün de anlattığı gibi, zamanın peşinden koşmuştu. Hani zamanında onu kaçırmamıştı diyor, çakışmışlardı. Fransa'nın yeni dalga sinemasının en büyükleriyle Godard, Varda, Rivet, Romer, Chabrol. Ama Legrand ile, yani onlarla çalışmış ama Legrand'la Jacques Demy'nin karşılaşmaları ile bambaşka bir şey. Fransa'da başka bir film türünün canlanması sağlanmış oldu. Müzikal filmler, ki bu geleneği daha sonra Alain René de yeniden canlandırmayı istedi ve müzikal filmler yapmıştı. Yani Demy filmleri için bazen insanlık komedyasını canlandırmak istedim demişti Balzac'ın. Ama buna tamamlamak için zamanı yetmemişti. Böylece en ağır konuları popüler bir şekilde müzikal formunda anlatmayı da başarmışlardı Jacques Demy ve Michel Legrand. Onlar geçmişin değil, aynı zamanda bugünün, içinde yaşadığımız dönemin insanlarıdır. Yaptığımızda geçmişi yad etmek değil, geçmişten ders çıkarmayı istemektir diye. Ona da Michel Legrand'a bir günaydın diyelim. Evet, bu arada sinema demişken belgesel konusunda da oldukça fazla yayın yapılmaya başlandı. Küresel iklim değişikliği ile alakalı. Aynı zamanda ünlü belgesel yönetmenleri ve bu işe doğrudan katılan insanların da neler olup bittiğini artık söylemeye başladıkları bir dönem içerisinden de geçiyoruz. Davos'ta David Attenborough konuşmuştu. Artık cennet bahçesi bitti şeklinde bir açıklama yapmıştı. En sonunda National Geographic'in iklim değişikliği ile alakalı Türkiye'deki belgesel serisinde devamını öğrendik yapıldığını. Evet. Çok heyecan verici bir şey. Su, özellikle su üzerinde duruyorlar ama sudan başlayarak tabii bütün su demek zaten buz, katı hali buz demek ve buzların erimesi demek, susuz kalmak, göç demek, çatışmalar, savaşlar, evet, demek. Ve evimiz yanıyor demek, Greta Thunberg'in dediği gibi. Evet, National Geographic'i de bu konudaki çabalarından dolayı da destekliyoruz diyelim ve devam edelim. Şimdi büyük gösteriler oldu. Bayağı on binlerce öğrencinin yürümesi ve sonuç da almaya başlaması Almanya'nın kömürlü termik santrallere biraz geç de olsa veda etmesi. Bir de ayrıca da yani İskoçya parlamentosunun işgali de çok eski bir parlamento bilindiği gibi. Ve "We are in this together" diye bir pankart açmışlar. Çok güzel de bir fotoğraf var. Yani o turist kılığında giren doğrudan aktivistler. "Biz bu işin için hep beraberiz." Tıpkı Greta'nın da söylediği gibi. "Siz veya ben seçim hakkı bizde, sana da bana da aynı şey durumu düşüyor" diye. Bunlar devam ederken tabii büyük problemler var. İklimin gösterdiği şeyler var. Şimdi biraz onlardan duralım. Türkiye'den mi başlayalım yoksa Brezilya'dan mı? Karar veremedim ben de. Önce Türkiye'deki korkunçlukla Antalya'daki şeyle verelim. Oradan da Brezilya'daki dehşet verici olaylara ve diğerlerine geçebiliriz. Antalya'yı hortum vurdu ve 100 dönüm sera yıkıldı. Yani dile kolay bu. 100 dönüm seranın yıkıldığı, kaç kilometre olduğu bilinmiyorum. Yani yazılmamış ama yaklaşık 100 dönüm seranın yıkıldı. Çok şükür can kaybımız yok denmiş ama daha önce hortum nedeniyle Suriyeli oldukları belirtilen 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı haberi de vardı. Ve Antalya'da hava limanını vuran hortumda 12 kişinin yaralandığında bizzat Antalya valisi Münir Karaloğlu da açıklamıştı. Uçuşlar rötar yaptığı gibi uçakların sürüklendiğinin görüntülerini de bir amatör çekim var. Aynı zamanda da bir otobüsün devrildiğini de görebiliyoruz. Yani şey diyor, bunlar hiç normal değil. Tamamen iklim değişikliğinin göstergeleri. Yani insanlar kabul etmiyor. Hatta Cumhurbaşkanı da kabul etmiyor ama bu felaketlerin önüne geçemeyiz diyor. Bu felaketlerin önüne geçemeyiz diyor. Geçebiliriz halbuki. Evet, geçebiliriz. Yani en azından kömür yakmaktan vazgeçmeliyiz. Kömürleri yerin altında bırakmalıyız. Bunun cevabı öyle. Ve Greta'ya kulak versinler yani, ya da Türkiye'den de seslere. Vali Karaloğlu da "Vatandaşımızdan ricamız, Antalya Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından anlık olarak meteorolojiden gelen uyarıları paylaşıyoruz." Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Vatandaşımız mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasın diyor. Ya iyi, o zaman bunun önleminin yolu dışarıya mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasın. Ya okula gitmesin, işine gitmesin. Vali diyor bunu değil mi? Evet, vali diyor. "Özellikle fırtınanın güçlü olduğu zamanlarda lütfen uyarıları dikkate alsınlar." Ama diyor. İklim değişikliğine dikkate alsınlar diye bir ibare kullanmıyor. Kullanmıyor. Vali Bey. Hayır, işe gitmesin, okula gitmesin. Meteorolojik uyarıları dikkate komşulara alsın. Komşulara gitmesin. Evet, meteorolojik uyarıları dikkate alsın diyor. Şimdi aslında çok ciddi bir şey. Antalya Havalimanı'nı vuran hortum, aprondaki otobüste uçağa binmek için bekleyen bir yolcu tarafından da cep telefonuyla görüntülenmiş. Görüntülerde yolcular "bu tarafa gelmesin" diye telaş ediyorlar. O saniyeler sonra otobüse doğru hızla ilerleyen hortumu gören bir kişinin "vallaha geliyor" lafını duyuyoruz. Yolcuların çığlıkları arasında otobüsün üzerinden geçen hortumun savurduğu parçalar araca çarpıyor. Sesleri de duyacağız. Şimdi birazdan vereceğiz onu. Bu sırada yolcular "cam kırıldı" diye konuşuyorlar. Hortumun uçağın hemen yanında duran otobüsü devirdiği de görülüyor. 229 binada hasar varmış ve 100 milyonluk bir hasar. Yani dolarla eğer konuşmak istiyorsak 19-20 milyon dolar bir hortumla böyle. Bizzat Recep Tayyip Erdoğan Antalya'daki hortum felaketinde 100 milyon lira zarar diyor. "Gereği yapılacak" demiş. "Afetlerin önüne geçmek mümkün değil belki ama zararlarını azaltmak için gereken önlemleri almak mümkün" demiş ama nasıl olacağını anlamadık. Şimdi kulak verelim. Lan buraya geliyor ha. Baksana geliyor. Oha, direği yıktı. Direği yıktı lan. Yıktı lan, direği yıktı lan. Lan vallahi uçağı götürecek lan. Lan direkleri yıktı, direkleri. Anam öbür direkte gitti. Lan kaç. Uçağı parçaladı. Uçak kobüs. Kobüsü devirdi. Oğlum kim vardı o kobüste? Oo, uçak. Uçak gidiyor. Uçağı götürüyor. Kaç. Kobüsü, kobüsü devirdi, kobüsü. İşte iklim değişikliği böyle bir şey. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Otobüsü devirdi, uçak gidiyor ve Onur Eğer'in adam akıllı hasara uğramış bir uçağından bahsediliyordu. 112 acil servis ekiplerinden yardım isteniyor vesaire. 13 yaşındaki Berivan Karakeçil de Can Tombil'in biraz önce söylediği gibi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi, ölmüştü. Saç parçasıyla yaralanıp mevsimlik tarım işçisi. Suriyeliler var. Viranşehir'de 8. sınıf öğrencisi Berivan mevsimlik tarım işçisi olarak Finike'ye gitmiş. Portakal topluyormuş ailesiyle birlikte. Ailesine katkı sağlamak için mevsimlik tarım işçisine gidiyormuş. Böylesine trajediler var. Gidereceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Minimize edeceğiz deniliyor. Zararı. Zararı minimize edeceğiz mi demiş. Yani zararı azaltacağız şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Evet. Gereken önlemleri almak mümkün demiş. Ama felaketlerin önüne geçemeyiz diye de konuşmuş. Fıtratından mı oluyor? Neden yani? İklim değişikliği fıtratta yok ama. Evet, yok. Bence bunun üzerine gidilmesinde gerek var. Yani yüz dönüm çok büyük bir şey seralar ve başka türden, yalnız orada meyve sebze yetiştirenleri değil, aynı zamanda ülke çapında da meyve sebze yiyen insanları da etkileyecek şeyler olacağını ve bunların sayısının ve şiddetinin çok arttığını yıllardır dilimizde tüy bitti söylemekten, evet. Ama görülüyor işte. Ve aynı zamanda mevcut havalimanlarını bu iklim felaketlerinden koruyamadan yeni havalimanları açmaya çalışmak da ayrı bir çelişki içinde, evet. Barındırıyor galiba. Antalya'da aynı konuşma içinde yeni bir havalimanı yetmiyor, açacağız diyor. Yani havalimanları zaten aslında bu işin iklim değişikliğiyle uğraşanlar için uçak yolculukları, sen yazında da vardı rakamlar yani. Evet efendim. Milyarlar harcanıyor ve milyarlarca uçuş yapılıyor. Korkunç. Yani bir ülke olsa uçuşlar en fazla karbon salımı yapan 10 ülke arasına girebilecek nitelikte bir emisyon salınıyor. Dünyanın en büyük kirleticileri oluyor ve yenilerini açacağız diyorlar. Hem de bu iklim felaketinin üzerinde hemen yapılan konuşmada. Ama tabii ki hayvancılık sektörünün yanında neredeyse hiç. Gibi de durabilir bu karbon emisyonlarının salımı. Ama size bir müjdem var. Antibiyotik yumurtlayan, ilaç yumurtlayan tavuklar geliyormuş. Gördüm onu. Gördünüz mü? Ben ama onunla yetinemeyeceğim. Altın yumurtlayan tavuk yapılmasını istiyorum. Üstüne ben de çilekli altın yumurtlayan tavuk yapılmasını istiyorum. Daha nasıl? İyi fikir. Evet. Muzlu, çilekli, çikolatalı. Evet, çok iyi olur. Evet. Şimdi ara verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Çok önemli başka haberler var. Yani kıtalar arası bir iklim seyahatine de çıkaracağız. Afetlerin önüne geçmek mümkün değil ama artışını önlemek mümkün belki. Ve yani Brezilya'dan başlayarak Peru'dan geçerek Avustralya'ya, Tasmanya'ya, her tarafa uzanacağız. Ve fevkalade ciddi, bir de Polonya'dan gizli bir film var, onu da göstereceğiz. Yani daha doğrusu ondan da bahsedeceğiz. Bugün Ali Bilge yok. Biz onun için birazdan bir ara verdikten sonra devam edeceğiz bunları konuşmaya. Açık Gazete. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel. Like a snowball down a mountain, or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple, whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills are. mine. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the just hanging in a hallway and the fragment of a song? Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind. Like the circles that you find in the windmills of your The Windmills of Your Mind, zihninin yel değirmenleri diye çevirebileceğimiz bir şarkıyı Dusty Springfield'ın güzel sesinden dinledik. Döne döne bir spiralin içinde bir halka gibi, tekerleğin içindeki tekerlek gibi, hiçbir zaman başlamayan ve bitmeyen, sürekli dönen bir tekerlekten bahsediyor. Ve zihnin içindeki imgelerden onu ancak orada bulursun diyor. Bu Michel Legrand'ın da Alan Bergman ve Marilyn Bergman'la, söz yazarlarıyla da birlikte yaptığı beste The Windmills of Your Mind. The Thomas Crown Affair adlı, çok döneminde son derece 1968'de çevrilmiş ve 68 ruhunu da tuhaf bir şekilde yansıttığı söylenebilecek bir filmin müziğiydi, şarkısıydı. Hatta filmin unutulmaz bir şeyi vardı. Her şey burada diyordu, zihnini gösterip evet. Adam. It's all in the mind. Her şey orada olup bitiyor diye. Evet, Michel Legrand'a da bir gönderme daha yapıp günaydın deyip devam ettik. Ali Bilge yok biraz önce söylediğimiz gibi bu hafta. Onun yerine biz varız ve Brezilya'da büyük bir maden atık barajı çökmesi var. 300'den fazla kayıp, ama başka kayıplar da olabilecek. Yüzlerce kişinin, büyük bir çöküş var. Vale şirketi daha önce de bir kaza olmuştu. Burada Euronews'un son haberine göre ölü sayısı 58'e yükselmiş durumda. Ama kayıplar hala yaklaşık evet, 300 kişinin hala kayıp olduğu söyleniyor. Toprak üzerinde bildiğiniz çamur. Ama tamamen böyle kirli bir çamur. Zehirli bir çamur. Zehirli bir çamur ve on binlerce kişinin, 39 bin kişinin yaşadığı bir yerde olmuş. Ve arama kurtarma çalışmaları da durdurulmuş. Neden? Çünkü ikinci baraj endişesi yaşanıyormuş. Evet. Evet, Brumadinho diye bir yerde 39 bin kişilik bir yerde tahliye başlamıştı ama tam bir insani trajedi var. Barajın birçok işçi öğle yemeği yediği esnada çöktü. Kurtarma ekiplerinin barajın çökmesiyle oluşan yoğun çamur akıntısına gömülen yemekhaneye henüz ulaşamadığı bildirilmiş. İşçiler yemek yerken üzerlerine evet, çökmüş. Çok korkunç yani ve ayrıca da İsrail duruma el koymuş, onu da söyleyeyim. 130 İsrail askeri çalışıyor, özel lokasyon donanımlarıyla çalışıyorlarmış bulmak için. Dronlar ve sonarlarla, deniz kuvvetlerine ait sonarlar ve drone denen insansız hava araçlarıyla çalışıyorlar ama bir haftada kalacak deniyor ama hiç Brezilya tarihinin en ölümcül kazası olmuş ama uyarılar varmış bu baraj çöker zaten diye. Biraz önce söylediğiniz bir diğer önceki daha doğrusu kazayda yine Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te. Evet, 2015'te yine aynı şirketin Avustralyalı BHP Billiton şirketinin ya da Billiton şirketinin işlettiği bir madenin atık barajının çökmesi sonucu meydana gelmiş. 19 kişi de orada hayatını evet, kaybetmiş. Vail şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketi herhalde dünyanın da. Avustralya'nın da BHP Billiton da Avustralya'nın en büyük şirketi. Ve o da dünyanın en büyük şirketlerinden biri. İkisinin ortak çalıştırarak büyük bir faciası. Brezilya'da. Brezilya'dalar ve Bolsonaro gidip görmüş ama fazla da bir şey yapacağı kalmamış herhalde. 1000 asker, koklayan köpekler falan kullanılıyor ama tam bir Brezilya tarihinin gördüğü en büyük felaket olduğu söyleniyor. Daha doğrusu kesinleşti artık. Minas Gerais. Minas Gerais diye okunuyor galiba eyalette. Ve daha da yeni felaket endişeleri de birbirini takip ediyor diye haberler var. Guardian'dan, Deutsche Welle'den ve başka yerlerden. Şimdi onu da söyleyelim. Yani Bahia, Pernambuco, Sergipe ve Alagoas 5 eyaletten geçen bir nehir var ve Mariana felaketinde olduğu gibi bu çamur, bu zehirli çamur bütün bu São Francisco yani San Francisco aslında Aziz yani Francis hem de o da iyi mi? Yani o da yeşillerin azizi. O nehre karışması vasıtasıyla okyanusa da ulaşmasından korkuluyormuş. Yani dünya çapında bir global bir felakete de yol açabilir diye düşünüyoruz. Brezilya'da bir yıkılım aslında dolmuş bir maden. Artık kullanılmayan ve sökülmesi gereken bir maden. İşin ilginç tarafı da bir Alman şirketi güvenlidir diye güvence vermiş. Herkes orada. Avustralya, sigortası. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ama ölen işçiler Brezilyalı. Evet. Yoksul işçiler. Ve yerli bir kısmı da herhalde. Ve fabrikanın başında olan kişi de, bu madenin başında olan kişi de ölen halk değil bizim işçiler şeklinde pişkin bir açıklama yapmış. Onu okudunuz mu? Hayır. Öyle bir pişkin açıklama da var. Bravo ona. Tabii büyük tazminat ödeyecekler ve bütün o işçilerin hayatı kalanlarının kurtulacak değil mi ailelerinin? Buna ben bile inanmadım söylediğime evet. Yani. Ama yani zaten bu bina çöker demişler. Greenpeace açıklamış yani. Büyük bir tehlike altında demiş. Ama Brezilya hükümeti hiçbir zaman öğrenmiyor ve ne Brezilya hükümeti ne de maden şirketleri bir ders almıyorlar. Buna kaza filan değil, çevre cürümleri suçlarıdır ve araştırılmalı, cezalandırılmalı ve onarım tazmin edilmelidir diye konuşmuş Brezilya Greenpeace'i. Felakete neden olan barajın işletmecisi ve aynı zamanda bu şirketin başkanı olan Fibio Schwarzman da Bea madeninin de barajın yıkıldığını söylemiş. Yaşanan felakette ölenlerin pek çoğunun çevre halkından çok kendi çalışan olduğunu söyleyerek tepkileri azaltmaya çalışmış evet. Sputnik'in haberine göre. Schwarzman bu sefer insani bir trajedi. Muhtemelen çok sayıda mağdurdan bahsediyoruz. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz ama büyük bir sayı olacağını biliyoruz itirafında bulunmuş. Barajın bir. Kazalara karşı uyarı sistemi de çalışmamış. Öyle evet. Bir durum da söz konusu. Yani önceden yapılması gereken tedbirler de alınmamış. Alınmamış çünkü TÜV SÜ diye bir Alman denetleme ve teknik muayene kuruluşu daha geçen Eylül'de baraj M1 denen, yani birinci baraj denen yerde ölçüm yapmış ve sağlam raporu vermiş. Şey olmaz demiş. Daha ne olacak, koskoca Alman hükümetinin şirketi, devasa şirket. Ve dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Dünyanın en büyük demir üreticisi bu Vale. Manganez, ferroalaşımlar, bakır, boksit, potaş, kaolin ve kobalt üretmekteymiş. 76 binden fazla çalışanıyla 9 hidroelektrik santrali ve geniş bir demir yolu, gemi ve liman ağının da işletmecisiymiş. Başlıca kartel işte. Fıtratında var, fıtratında. Demir karteli. Evet, oradan şeye geçelim. Queensland'de büyük bir sel var Avustralya'da. Ve ulaşılamıyor, bazı insanlara bile ulaşılamıyor. Ne yolla? Yollar da tamamen denize dönmüş. Fotoğraflar da öyle. Daintree nehri 118 yıllık rekor kırılmış. Bilinen bu yani. Ve bütün şeyler gitmiş. Çok acayip değil mi? Geçtiğimiz hafta Queensland'deki aşırı sıcaklardan ötürü ölen canlılardan bahsediyorduk. İnsanlar aynı zamanda, evet, onlar, sokağa çıkamayacak, evet, haldeydi. Evet. Şimdi sel felaketi var. Evet. Sel felaketi var ve devam ediyor aslında. Yani bu artacak da. Çünkü çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Yani 2019 yılı zaten iklim değişikliği için en korkunç yıl olacak dendi zaten. Öyle. Tasmanya'da da yangınlar var. İyi mi? Avustralya'dayken kalalım. O zaman Associated Press'in verdiği şey, haber. Bazıları şehirler, eyaletler arası ve Yeni Zelanda'dan da gelen işçiler de, personel 50'den fazla yangını durdurmaya ve kimsenin zarar görmemesine çalışıyorlarmış. Büyük bir felaket haberi de var. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Bu felaket haberlerini verirken iyi haberleri de verelim. Öğrenciler geçtiğimiz aylarda sokaklara çıkmıştı Avustralya'da. Şimdi okullarda örgütlenip daha büyük bir şekilde sokağa çıkmak için çalışmalarına devam ediyormuş. Sosyal, evet, medyadan paylaştıkları görseller ve bilgiler bu yönde. Geçen ay 100 bin hektar yanmış durumda ve bu tabii havanın, nefes alınan ortamın da mahvolduğunu da söyleyebiliyoruz. Outback denen yerde 90 yılkı atı daha bulunmuş ölü olarak. Evet. Ve yalnız bu yılkı atları işte susuzluktan filan ölmüşler. Daha önce yüzlercesini zaten uyutmuşlardı, ne demekse işte bu, öldürmüşlerdi develerle, 2500 deveyle birlikte. O haberleri cuma günü vermeye çalışmıştık size. Şimdi diğer başka atları da öldürmüşler. Çünkü neden? 12 gündür devam eden yangında develer de atlar da yaşayamıyor, su yok. Ve bu dayanıklı oldukları halde bu hayvanlar artık su bulamıyor. Kangurular filan zaten çocuklarını ceplerinden dökmeye başladılar. Bir de böyle bir şey devam ediyor. Bir felaket de burada Avustralya'yı. Şeyden de bahsedelim. Maden çökmelerinden sen bir derleme yapmışsın. Evet, yakın zamanda. Yakın zamanda 6, 13 Ocak ve 21 Ocak tarihli 3 tane var. Yani Kuzey Afganistan'da 30 kişi ölmüş, 21 kişi Çin'de, Kuzey Çin'de, yani çatılar çöküyor ve böyle madende ölüyor insanlar, işçiler. 21 Ocak'ta da Ruanda'da, yani biri Afrika'da, biri Asya'da, biri de, evet, o da Afganistan'da, Asya'da. Yüzlerce insanın öldüğü maden çökmelerinden de bahsediyoruz. Maden, Amasya'da maden ocağında göçükte Allah'tan kimse ölmemiş, bütün işçiler kurtarılmış. O da Diken'den bir haberdi. Yeni Çeltek maden işletmesinde. Bir de kayak merkezinde 200 kişi mahsur kalmış. Bu da Türkiye'deydi. Şaşırtıcı yani, kar ve tipi nedeniyle. Ama vatandaşlarımızın merak etmesinler, Denizli İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı demiş ki Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde DAFAD ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılmış, geçici olarak belediyenin sosyal tesislerine, yani yol ulaşıma kapandığı için filan kar küreme çalışmaları, tipiden göz gözü görmüyor demiş. Vatandaşlarımızı en kısa sürede kurtaracağız demiş. O durumları iyi demiş. Yani çok mahsur ilginç. Kalmış olan 200 kişiden bahsediyoruz. Bu da 26 Ocak tarihli T24 haberi bu. 15 kişi de Peru'da Taburko kasabasında bir düğün töreni sırasında aşırı yağışlar yan taraftaki duvarı çökertmiş ve 13 kişinin hayatına neden kaybetmesine neden olmuş. İklim değişikliği diye bir şey yok değil mi? Yok, bunlar şey önlenemez şeylermiş, öyle deniyor. Önlenemez felaketler, evet. Bunlar. Evet, bu arada son derece acayip bir haber daha var. Polonya'dan bir veteriner gazeteci meslektaşımız gizlice çekim yapmış. Gidip mezbahada işçi olarak kendini göstermiş. Büyük bir gazetecilik örneği Polonya'da bu. Ve büyük bir cesaret. Patrick Szczepaniak adlı birisi 3 hafta çalışmış. Hı hı. Mezbahada ve inanılmaz görüntüler var, gizli çekimler. Yaralı, hasta, ölmüş hayvanları bile bacaklarından filan bağlayıp çekip kesiyorlar ve yediriyorlar insanları. Yediriyorlar ama insanlara yedirme, bu etkili olur mu bilmiyorum ama Polonya Avrupa'nın en büyük ihracatçılarından biri, hatta belki de birincisiymiş, et ihracatçısı. Bunları şimdi yedik mi diye Britanyalılar filan düşünüyorlar. Guardian'ın haberi bu da, Varşova'dan. Yani Avrupa Birliği'nin en büyük, ben dünyanın dedim yanlış herhalde, Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin en büyük et ihracatçılarından biriymiş. Bu da yetmezmiş gibi çeşitli gerekçelerden ötürü, bunların içinde hastalıkların yayılması gibi şeyler de var, 210 bin yaban domuzunun avlanmasını öngören bir tasarıyı ortaya çıkarmış Polonya'da. Fakat Tarım Bakanlığı. Çok ilginç bir şey var. Mesela Polonya 415, sadece 2017'ye ait rakamlar var. Polonya 415 milyon sığır ihraç etmiş. 1,5 milyar dolara tekabül ediyormuş bu gelir olarak. Fena değil değil mi? Evet. Bir yılda. Ve sadece Britanya'ya 16 milyon kilo bir, yani sığır eti, yani taze donmuş ve sakatat olarak gönderilmiş 64 milyon dolarlık Supervizier diye bir araştırma televizyoncular programı TVN24'te yapmışlar. Resmen girmişler 3 ay kalınca, yani inanılmaz şeyler. Bir kere işçiler bunları yiyorlar diyor, orada çalışan mezbah işçileri. Ben de yemek zorunda kaldım çaktırmamak için kendimi diyor. Büyük bir gazeteci. Kusuyorsun diyor. Gidip kusuyorsun. Koku dayanılmaz. Çürüyen et diyor. Ve üstelik yaralar, iltihaplı yerlerde etle, şeyle, bıçakla kazınıyormuş böyle, evet, görünmesin diye. Harika böyle. Onları yiyorlar sonra insanlar. Fakat asıl meseleyi şimdi söyleyeceğim. Soru da değil artık bu, yani belli. %80'i zaten Polonya'dan ihracata gönderiliyormuş. Bu ihracatla beraber nereye geliyor diye soracak olursanız, geçtiğimiz sene Türkiye'nin Polonya'dan ithal ettiği sığır etinde deli dana hastalığına rastlandığı belirtiliyordu. Tarım Bakanlığı, hı, uzmanları da tahlil raporları, tahlil raporları Polonyaca, Lehçe dilinde yazıldığı için ne yazdığını anlamadık şeklinde bir açıklama yapmışlar. Çok çok yerinde bir açıklama. %80'ini ihraç ediyor, yani Türkiye'de alıyor, evet. Ve 28 tanesini 3 gece kaldığında, yani 3 gecelemiş 3 kere Szczepaniak. 28 ayakta duramayacak derecede hasta, hastalıklı, ölmek üzere olan hayvanı kesime göndermişler. Orada şey yapmışlar ve veterinerler falan gelip, yok biz bir şey yapmadık, görmedik, yok olur mu, hepsi sağlıklı falan diyorlarmış. Fakat asıl meseleyi şimdi söyleyeceğim. Sağlık, sana da sorayım. Buyurun efendim. Bil bakalım, hangisi daha ucuz? Hastalıklı bir sığır mı, inek mi, yoksa dana mı? Yoksa sağlam bir dana mı daha ucuz? Hastalıklı olan daha ucuz. Evet, doğru bildin. Aradaki fark da şöyleymiş. 5 ya da 6 kat fazla. Yani onun için de günde 20 tane sağlıklı sığır kesmek yerine epey de hastalıklı kesiyorsun. Böylece 660 bin dolar kar ediyorsun. Öyle mi? Evet. Fena değil değil mi? Yarım milyar dolardan çok fazla. Geçtiğimiz senenin son ayında, yani bir ay önce de Dünya Gazetesi'nden Ali Ekberli Yıldırım imzası taşıyan, hmm, haberde de Türkiye'nin ihtiyacının çok üzerinde canlı hayvan ve et ithal etmesi sonucunda depolarda biriken 20 bin ton karkas et ve kesilmek üzere bekleyen 300 bin canlı hayvan ihraç etmek için pazar aradığı öne sürülmüş. Ayrı bir şey de var bunun. kendi içerisinde dönen bir piyasası da var. Bu piyasa üzerinde sadece bu alım satımlardan para kazanmak için bu canlıları yok etmeye çalışan bürokratlar da var. Bunları da unutmayalım. BBOA. Bize bir şey olmaz abi. Evet. Filipinler'deki liseye saldırı, en az 20 ölü var. Bunları da hızla geçelim. Birazdan çünkü Aykut Köksal'la konuşmaya başlayacağız Aksel Tibet'in ardından. İki ayrı patlamada 20 kişi ölmüş Roma Katolik Katedrali'nde. Çifte bombalı saldırıda üstlenen olmamış ama Ebu Sayyaf'tan korkuluyor. Cihatçı Ebu Sayyaf militanları. Venezuela'da Amerikalı diplomatlar ülkelerine dönmüş. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Avrupa'da Avrupa Birliği Maduro'ya 8 gün süre vermiş. Ne hakla? Ne gerekçeyle? Kim oluyorlar? 8 gün seçime gidecek. Avrupa medeniyetini temsil ediyorlar. Maduro da seçimlere falan gidilmez demiş. Bize ne karışıyor Avrupa demiş. Bize kimse ultimatum veremez demiş ki bütün şeyine rağmen haklı olduğunu düşünüyorum Maduro'nun. Bütün çok berbat işler yapan biri olmasına evet. rağmen Avrupa Birliği'ne ne oluyor yani? Ve çok ilginç bir telefon konuşması da ele geçirildi, biliyor musun sen onu? Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence özel telefonla konuşmuş bu yeni çıkan aday Juan Guaido ile. Mike Pence? Evet. Ya yani Amerika ne konuşmuşlar? Sen adaylığını koy artık, gerisine karışma. Gerisine karışma demiş. Ciddi söylüyor. Bunlar açığa çıkmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri haftalardır şey pazarlıyor. Buna da Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri ve başka ülkeler, OAS filan gibi örgütlerde ortak oluyorlar. En doğrusunu bana sorarsan Senatör Bernie Sanders söylemiş. Yani felaket durum vardı Venezuela'da demiş. Müthiş hatalar yapıldı ve berbat uygulamalar. Ama bu bize hiçbir şekilde bir hak getirmez Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şili'de, Guatemala'da, Brezilya'da ve Dominik Cumhuriyeti'nde daha önce yaptığımız gibi darbe falan tezgahlayamayız demiş. Zaten 70 önde gelen siyaset bilimci, felsefeci, akademisyen de öyle söylemişlerdi. Son birkaç Türkiye'den de bir iki haber verelim. Yani uluslararası haber Türkiye ile ilgili. Kuzey Irak'ta Türk askeri üssüne baskın yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı bunun PKK provokasyonu olduğunu söyledi. Uçaklar kalkınca hepsi dağıldı dedi Erdoğan. Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler diye de çok ilginç bir Türkçe cümleyle bunu izah etti. Yanlış yapmak istediler diye. Çavuşoğlu da arkasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da arkasında PKK olduğunu biliyoruz dedi. Irak'ta Türkiye'ye protesto notası vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı da Irak'taki Türk üssüne saldıranların sivillerin arkasına gizlenmiş olduğunu söyledi. Bir de Erdoğan diplomatik sonuç alamazsak bir gece ansızın gidebiliriz diye de Suriye üzerinde konuştu. Ama Putin'in sözcüsü Rusya'dan Dmitri Peskov da Türkiye İdlib anlaşmamızı tam olarak uygulamıyor diye itiraz etti. Açlık grevinde olan Leyla Güven, DTK eş başkanı ve Hakkari milletvekili cezaevinde başlattı. Açlık grevi 80. gününü geride bıraktı. Tahliye oldu. E-tipi cezaevinden açlık grevine evinde devam ediyor. Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu da Adana'da yaptığı bir konuşmada insanların cezaevine doldurulduğunu, 800 bebeğin annesi ve babasıyla cezaevinde olduğunu söylemiş. Bu da bir herhalde uluslararası çapta dehşet verici bir rekor. 800 bebek. Hayali seçmen iddiasını da Yüksek Seçim Kurulu reddetmiş. Bir dairede 52 kişi yaşayabilir demiş. Bir dairede 52 kişi yaşayabilir. Belki de yaşıyorlardır Yüksek Seçim Kurulu'ndaki insanlar bir dairede 52 kişi. Kendilerinden örnek vererek bu şekilde konuşmuş belki olabilirler. Belki de evet. Seviyorlardır kalabalığı. Senin için çok kötü bir haberim var. Diyanet İşleri Başkanı da sigara haramdır demiş. Oo, ben zaten sadece ne yapıyorum? Az içiyorum. Haklılar. Bitti. Haram. Bundan sonra hiç içmiyorum. Günde bir taneydi, o da bitti. İçmeyin, zararlı zaten. Diyanet İşleri de demiş. Haram demiş ve şey Diyanet personeline de yaptırım uygulanacak. Bir sigara içen personel bundan sonra vallahi durum kötü. Benzer bir durum Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştı 2 sene önce ya da 1 sene önce. Sucuk, salam vesaire gibi işlenmiş et ürünlerinin de ancak sigara kadar zararlı olduğu söylenmişti. Evet, Dünya Sağlık. Aynısı söylenmiş mi Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından? Pastırmayı yemek böyle bir duruma sebebiyet verildi. Söylenmemiş. Neden? Peki ara veriyoruz ve birazdan Aykut Köksal'la beraber Aksel Tibet hakkında konuşacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. Açık Gazete saat 9.30-5 geçiyor ve biraz önce de söylediğimiz gibi Aykut Köksal'la beraberiz ve Aksel Tibet'i konuşacağız. Çok ani bir şekilde kaybettiğimiz programcımız, dostumuz, arkeolog. Merhaba Aykut. Zor bir iş yapacağız. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Aksel Tibet tam adı. Hep Aksel Tibet diyoruz ama Alaeddin Aksel Tibet. Büyük babasının adı da ön adı Aksel'in. Evet, gerçek bir entelektüeli yitirdik. Hem bir programcımızı yitirdik ama aynı zamanda gerçek bir entelektüeli. Çok alçak gönüllü bir entelektüeli yitirdik. Biraz yaşamıyla ilgili birkaç bilgi verelim. Sonra ne kadar çok şey, birkaç not çıkarmaya çalıştım dün akşam. O yaşamına, kısa yaşa 63 yaşı günümüz için kısa bir yaşam, en verimli olabileceği dönemlerde. O kısa yaşamına o kadar çok şey sığdırmış ki ki ben çok yakın arkadaşıyım Aksel'in. Bütün yaptığı her şeyin kimisinin içindeydim, kimisine ön ayak olmuş kişilerden biriyim, kimisini yakından izledim. Bu kadar böylesine bir yoğunluk gerçekten beni bile şaşırttı. Aksel Modalı, Moda İlkokulu'nda okumuş, ilk çocukluğu Moda'da geçmiş. Sonra yine Moda'da Saint-Joseph'ten mezun. Ardından Lyon'a gidiyor ve Lyon Üniversitesi'nde sanat tarihi ve arkeoloji eğitimi görüyor. Çok kuvvetli bir sanat tarihi ve arkeoloji konusunda çok kuvvetli bir formasyona sahipti. Yani gerçekten çok kuvvetli bir formasyona sahipti. Bir de pek çok kişinin söylediği bir şey, dün İFEA'nın başkanından bir mesaj aldım. İFEA'nın şimdiki başkanından, Bayram Balcı'dan kısa bir mesaj aldım. Şunu diyordu Aksel için, bir Fransızdan daha iyi Fransızca bilen bir arkadaşımızdı diyor. İFEA nedir? İFEA Fransa Anadolu Araştırmaları Enstitüsü. Evet, Aksel zaten uzun yıllar orada çalıştı, ondan söz edeceğiz. Ve Türkiye'ye gelen Fransız bilim adamları Aksel'le tanıştıklarında şaşkınlığa uğrarlardı. Önce Fransız zannederlerdi onu. Genellikle de Fransızların çok yaptığı Fransızca hatalarından hiçbirini Aksel yapmadığı için şaşkınlıkları. Ama Fransız değil demişler. Evet, o zaman Fransız olmadığını anlarlardı. Evet. İşte 1980'lerin başında Türkiye'ye geldi eğitimini bitirerek. Önce bir dönem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile tanışıklık kurdu. Ben de o sırada Edebiyat Fakültesi'nde sanat tarihinde asistandım 80'ler başında. İşte asıl uzmanlık alanı arkeolojide, onu söyleyeyim, protohistoria. Tarih öncesi yani. Evet, tarih öncesi yani prehistoria ile tarih dönemi arasındaki o sıkışmış olan dönem. O döneme ilişkin hep katıldığı kazılar da o döneme ilişkin kazılardı. Hatta ilk katıldığı kazı Burdur'daki Kuruçayhöyü kazısıydı. Ardından birkaç dönem üst üste Muhibbe Darga ile birlikte, Muhibbe Darga'nın yanında Eskişehir'deki Dorylaion kazısına, Şarhöyük kazısına katıldı. Asıl uzun yıllar boyunca sürdürdüğü, gittiği kazılardan biri Lyon Üniversitesi'ndeki yine protohistoria, Anadolu protohistoryası üzerine çalışan Pelon'un kazdığı Porsuköyük'te geçti, Niğde'de. Orada ve oranın neredeyse bir dönem tek sorumlusuydu Aksel. Son yıllarda Horumhöyük'te, Gaziantep'te çalıştı. Yani her yazı zaten Aksel'in bütün işlerini, bütün o çalışmalar arasında yaz dönemleri de hep belirli süreler içinde kazılarda geçerdi. Zaten hatırlarsınız, programlarını önceden hazırlar, kaydederdi, bırakırdı. Evet, yani hiç sektirmeden. Hiç zaman sektirmezdi. Öyle kolay kolay tekrar yapmak gibi kolaylıklara da pek başvurmazdı. Yine bu bağlamda, arkeoloji bağlamında yaptığı önemli çalışmalardan biri, Kastamonu yöresinde ilk kapsamlı yüzey araştırmalarını bir grupla birlikte yaptılar. 1995-98'de sonra işte sonuçlarını yayınladılar. 1985-88 arasında önemli bir çalışması var Aksel'in. O da Adnan Benk'le birlikte, Adnan Benk'in yanında Gelişim Larus'ta editörlük yaptı. Hatta o Mustafa Baykay'la, anımsarsın Mustafa'yı. Ben de orada tanışmıştım kendisiyle. Öyle mi? İlk tanışma orada. Çünkü ben de bir işsizlik, geçici işsizlik döneminde evet. Üniversiteden istifa evet. ettikten sonra parasızlıktan dolayı böyle bir şey, çalışma evet. yapmıştım. Orada tanışmıştık. Yani. Evet. Yani Aksel çok iyi bir akademisyen olurdu ama bunu burada açıkça söylemekte hiçbir sakınca yok. Tanışıklık kurduğu İstanbul Üniversitesi'nin arkeoloji çevresi Aksel'in bilgisinden korktu. Çok net yani, bu hani şey hiçbir şekilde abarttığım sanılmasın. Ve Aksel o yüzden üniversitenin dışında kaldı. Ama yine de akademik etkinliği üniversite içindekilerden de daha fazla oldu. 1990'da bu Fransa Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'ne girdi. Orada Aksel yayın sorumlusu olarak bugüne kadar emekli oldu. Emekli olana kadar, ama emekli olduktan sonra da yayınlarla ilgili sorumluluğunu yine yürüttü dışarıdan. Yani ölümüne kadar Fransa Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün yayın sorumlusu olarak çalıştı. Bu yayın sorumluluğu döneminde çok önemli yaptığı bir iş var. Türkiye'nin en ciddi akademik arkeoloji yayınlarından biri olan Anatolia Antiqua. Antiqua, evet. Evet, Anatolia Antiqua'nın editörlüğünü yaptı. Ve gerçekten oldukça da her bir cildi, hacimli, büyük boy, hacimli ciltlerdir her bir sayısı. Ve onlara bakıldığında onların ne kadar büyük bir titizlikle hazırlandığını, bir de unutmayalım ki akademisyenler her zaman yayına yazılarını titizlikle hazırlayıp vermezler. Genellikle hele bir akademik yayının editoryal süreci daha da zor bir süreçtir. Anatolia Antiqua'yı 90'lardan bugüne getirdi. Bu çok çok önemli. Bence de bir bağlam olarak vermek gerekirse, ondan bahsetmek gerekirse, Türkiye'deki en önemli eksiklerden biri benim şahsi kanaatim editör eksikliği. Evet, gerek edebiyatta gerekse akademik ve bilimsel eserlerde. Çok doğru. O yüzden bu hiç göze çarpmayan ama hayati önemde bir işlevdi yani. Çok, haberlerde çok de. Doğru katılıyorum. Çok doğru katılıyorum Ömerciğim. Bu arada o zaman editörlüğünü yaptığı üç tane önemli yayın var. Bir tanesi Jean-Louis Bacquet-Gramont'la birlikte editörlüğünü yaptığı, iki ciltten oluşan, 96'da yayınlanan İslam Dünyası'nda Mezarlıklar ve Defin Gelenekleri. Ayrıca bu konuda çalışmalar da yaptı, onu da söyleyeyim. İstanbul'daki özellikle tekke hazirelerinde, İstanbul içindeki hazirelerdeki gömme gelenekleri üzerine, onların oluşturdukları ritüeller, onlar üzerine çalışma yaptı. Hatta bir dönem sanıyorum Ekrem Işın'la, Ekrem'le birlikte de çalıştığını hatırlıyorum. Burada da çünkü bu iki ciltten oluşan toplamda da yine makalesi, uzun bir çalışması var Aksel'in. Muhibbe Darga Armağanı'nın editörlüğünü yaptı Erkan Konyar'la birlikte. Ersu Pekin tasarlamıştı Muhibbe Darga Armağanı'nı. O kapsamlı bir armağan çalışmasıydı. Ve en son hatta içinde benim de bir makalemin olduğu Yerasimos Armağanı. Bu bir Allame-i Cihan Stefanos Yerasimos. Evet. Bu kitap yayınlarından yayınlanan iki ciltten oluşan kapsamlı bir armağan kitabıdır. Onu da yine Ethem Eldem'le ve Ersu Pekin'le birlikte editörlüğünü yaptı Aksel. Bir dönem Arkeologlar Derneği'nde etkili oldu. Bir dönem 1997-1999 arasında İstanbul Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi'nin genel sekreterliğini yaptı. 2013'te üniversitede, bizim fakültede, mimarlık fakültesinde Aksel'i çağırdık ve dedik şehircilik bölümünde bizim önemli bir ders eksiğimiz var. Kentsel arkeoloji. Onu vermeye başladı ve 2013'ten bugüne hiç aksatmadan kentsel arkeoloji dersi verdi şehircilik bölümünde ve öğrencilerle saha çalışmaları yaparak hatta az önce Aksel oraya, Aksel'i de davet eden o dönem şehircilik bölüm başkanı Gülşen Özaydın'la konuştum. Daha çok kısa bir süre önce diyor, daha çok bir ay önce, bir buçuk ay önce öğrencilerle saha çalışmasındaydı Aksaray'da. Mirel Oyon'da öğrencilerle birlikte saha çalışması yapıyordu dedi. Evet, eylemi ve söylemiyle tam bir entelektüel. Ve tabii ki Aksel'in müzik yönüne bakmamız lazım. Evet. Aksel Fransa'dan gelirken yanında orada yaptırdığı bir Viola da Gamba ile geldi. Viola da Gamba ile geldi. Ondan sonra o sırada ben işte ve yıllar boyu çalıştı da onu. Sonra 90'larda işte Açık Radyo'nun kuruluş süreci, ardından ben ilk Barokko programıyla başlamıştım, hatırlıyorsun. Aksel'e ben öneriyi götürdüm. Ya dedim, şu Viola da Gamba meselesi çok müthiş, Türkiye'de hiç kimsenin tanıdığı yok. Aslında o zamanlar 1990'larda tabii şimdiki gibi kayıtlara çok sayıda ulaşma imkanı da yok. Eldeki CD'ler falan var. Viola da Gamba da o kadar tanınan bir, yeni yeni tanınmaya başlanan, işte Dünyanın Tüm Sabahları, Tout le Matin du Monde, Alain Corneau'nun filminde, oradaki Ordi Saval'ın yorumu vesaire, onunla birlikte de biraz popülerlik kazanmıştı. Aksel dedim, bir Viola da Gamba programı yapar mısın? Önerelim bunu Ömer'e. Çok Ömer'in çok mutlu olacağından eminim ben bu öneriden. Ya dedi, nasıl 26 programı nasıl dolduracağız, çıkar dedim yani. Evdeki bütün çocuklar da çok kayıt yok. Ve 26 program çok güzel bir Viola da Gamba programı yaptı. Adını da şeyden filmden gönderme yaparak koymuştuk. İşte Dünyanın Tüm Sabahları, cumartesi sabahıydı o program. Cumartesinin Tüm Sabahları diye 1997'de öyle müthiş bir program yaptı ve ardından da o program bittikten sonra Açık Radyo programlarına devam etti ve kesintisiz olarak bugüne kadar, evet, insan sesi programı. İtiraf edeyim ki Viola da Gamba'yı ancak o film vasıtasıyla yeni duymuştum. Neyse, Allah'tan duymuştum yani, şey gelmedi. Evet. Tabii yani Aksel'in o çok yönlü, Aksel'in o çok yönlü entelektüel boyutu bağlamında bu Viola da Gamba üzerinden bir şey daha söylemek lazım. Ordi Saval Aksel'in dostuydu, yakın dostuydu. Türkiye'ye her geldiğinde muhakkak birlikte olurlardı. Hatta yanlış anımsamıyorsam Ordi Saval'la yaptığı bir söyleşi yayınlanmıştı. Sanat Dünyamız dergisinde olmalı, yanılıyor olabilirim ama kapsamlı bir söyleşiydi. Ordi Saval'ı bütün Osmanlı müziğiyle tanıştıran Dimitri Kantemir'i varlığından onu haberdar eden hep Aksel'di. Ve Ordi Saval bir kendi grubuna Osmanlı müziğinde uzman bir enstrümantist ihtiyacı olduğunda Aksel'e danışırdı. Aksel önerirdi ona. şu kişi var, bu kişi var filan diye. Ama asıl İstanbul Avrupa Korosu üyeliğini hemen söylemek lazım. Yıllardan beri oradaydı. Yine bu müzikle ilgili bir şeyi söylemek lazım. Stefan Yerasimos'la birlikte öncülük yaptıkları bir çalışma. Şimdi önce Yerasimos'un 1995-2000 arasında Fransa Anadolu Araştırma Enstitüsü'nün başında olduğunu anımsayalım Yerasimos'un. Ya bu Yerasimos'u da yitirdik aslında. Yerasimos'u da 63 yaşında yitirmiştik, biliyor musun? Evet, ve benzersiz bir entelektüel de o. Tabii ki iş kuşkusuz benzersiz bir entelektüel, benzersiz bir bilim insanı. Bilim insanı, evet. Ve Yerasimos'la Yerasimos'un başkanlık dönemi Aksel'in Fransa Anadolu Araştırma Enstitüsü'nde de kendi yayın sorununun ötesinde etkin olduğu pek çok Yerasimos'la birlikte pek çok çalışma gerçekleştirdiği bir dönemdir. Çok yakın dosttular Yerasimos'la. Hatta birlikte bir Suriye gezilerini biliyorum ben. Çok imrenmiştim. Hele o Suriye'deki bütün Bizans yerleşmelerini filan fotoğraflarını bana gösterdiğinde doğrusu içim gitmişti. Ama bu olağanüstüydü. O dönemde Aksel'den çıkma bir düşünceyi Yerasimos'la birlikte geliştirdiler. Fransa Anadolu Araştırma Enstitüsü şey yaptı. Biraz da orada işte Fransa'da bu barok ya da barok öncesi çalgıların yeniden inşası gündeme geldiği için bugün artık bilinmeyen, ortadan kaybolmuş olan Osmanlı müzik çalgıları, Osmanlı müziğin enstrümanları yeniden rekonstitüsyonu ve rekonstrüksiyonu yapılabilir mi sorusunu gündeme attı. Yerasimos onu destekledi ve Fransa Anadolu Araştırmalarının sağladığı destekle bu çalgılar imal edildi. Bezmara grubu bu vesileyle kuruldu ve işte Bezmara grubunun da gerçekleştirdiği bütün otantik denemeler hep bu sayede ortaya çıktı. Yani Bezmara grubuna epey Açık Radyo'da konuk etme fırsatımız oldu. Tabii. Fikret buraya sanıyorum evet. Birkaç kez geldi. Yani özetlemek bile zor oldu gördüğün gibi Aksel'i. Çok alçak gönüllü bir insandı, sakin zaten. Onun o, ve olağanüstü de nazik. Çok ince. İnce bir insan yani, çok unutulmaz ince, bir. Çok ince. Çok ince ama herhangi bir yanında yanlış bir şey söylendiğinde ya da bir yanlışlıkla karşı karşıya geldiğinde de söylemekten çekinmeyen, evet, hemen tavrını koyan, hemen sözünü hem de ödünsüz bir biçimde ifade eden bir kişiydi. Kaybımız epey büyük olacak herhalde. Yani programlarının bıraktığı şeylerle devam ettireceğiz şüphesiz. Evet, ki bence onun sesi en azından bir dönem Açık Radyo'nun yankılanacak tabii. Evet. Peki bir müzikle de bitirebiliriz. Evet, herhalde. Bir müzikle bitirelim. O da yine anlamlı olacağını düşünüyorum. O demin sözünü ettiğimiz Dünyanın Tüm Sabahları filminde yer alan, yine Hordi Saval'in, Aksel'in arkadaşı, Aksel'in dostu Hordi Saval'in yorumuyla o filmin de gerçekten en etkileyici müziklerinden biri olan Maren Maren'in La Rêveuse adlı parçasını dinleyeceğiz. Bu Maren Maren'in Saint Colombe'un kızına o filmde çaldığı bir kendi bestesidir. Depardieu oynuyordu, hatırlarsın o filmde Maren Maren'i. La Rêveuse, Hayalperest. Hayalperest, evet. Aksel Tibet'in ardından yaptığımız bir programı dinledik. Aykut Köksal, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum Ömer. Aksel'i çok, bir günaydın daha diyelim Aksel'e de. Evet, günaydın Aksel. Devam edelim. Thank you. Programcımız arkeolog Alaaddin Aksel Tibet'in ardından çaldık. Bir kez daha ne çaldığımızda? Maren Maren'in La Reveuse, Hayalperest başlıklı parçası. Hayalperest'ini çaldık. Kendisinin cenazesi de bugün Karacaahmet Şakir'in camisinden öğle namazını takiben kalkacak ve yine Karacaahmet'teki babasının kabrinde onun yanına defnedilecek. Evet, günaydın diyelim. Evet, günaydın. Günaydın. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın. Günaydın Ömer. Günaydın Can. Günaydın İzel Bey. Merhaba. Biraz gecikmeli girdiğimiz için kusurumuza bakma lütfen. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Öncelikle tüm camiaların, Açık Radyo camiasının başı sağ olsun diyorum. Gerçekten ben de çok üzgünüm. Bir modalı hemşerim. Çok değerli bir insanı yitirdik. Evet. Ben de ancak bir merhaba diyerek katılabiliyorum. Uzaktayım, Frankfurt'tan katılıyorum programa. Evet, peki hemen geciktirdik biraz ama böyle işte şimdiden nasıl başlıyoruz? Tuhaf bir tesadüf. Ben de programa anmalarla başlayacağım. Yani bir yığın anma var. Öncelikle Almanya'dan bir karikatürcü, Hayati Boyacıoğlu'nun bir karikatürü. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta katledişinin bu 26. yılında gazeteci Uğur Mumcu'yu anmıştık. Evet. Hayati Boyacıoğlu Uğur Mumcu'yla Hrant Dink'i aynı karede buluşturmuş. Her ikisi de bulutlarda karşılıklı sohbet ediyorlar. Uğur Mumcu Hrant'a soruyor. Seninkini buldular mı Hrant? Hrant'ın yüz ifadesi karmaşık böyle. Tam Fransızca bir cevap veriyor Uğur Mumcu'ya. Yok be Uğur abi. Evet. Şimdi bu karikatürde çok enteresan, Hayati Boyacıoğlu'nun kaleminin gücü ortaya çıkıyor. Çünkü çok yalın, basit bir karikatür. Fakat Hrant'ın yüzünde iki farklı ifade var. Yani bakıldığında şöyle, sadece ağzı kapatılıp bakıldığında Hrant şaşkın, üzgün. Ama üst taraf kapatılırsa da Hrant kızgın. Yani aynı anda bir yüzde iki ifade birden oluşturmuş. Çok enteresan. Hem kızgın hem üzgün bir Hrant var bu karikatürde. Evet. Devam edecek olursam yine bir anma. Hafta içinde bir büyük sanatçıyı daha uğurladık. Ayşen Gruda'yı. Sosyal medyada da haftalar öncesinden biliyorsunuz ölüm haberleri duyurulmuştu. Bu defa nihayet hayranların isteğini kırmadı maalesef. Ve 23 Ocak'ta bizlere veda etti. Yine gazetelerden okuduğuma göre hayranları cenazesine katılan ünlülerle bol bol da selfie çekmişler. Hatta durum biraz böyle olay olmuş orada. Hayranlarla problem çıkmış. Öte yandan sanatçının karikatürleri de hafta boyunca bolca çizildi ve sosyal medyada yayınlandı. Ben bunlardan çok başarılı bulduğum bir portresini aldım. Bülent Karaküse tarafından çizilmiş bu karikatür. Karikatürde Ayşen Hanım'ın ağzından şu sözcükler dökülüyor. Konuşmaktan korktuğunuz bir ülkede yaşamayı nasıl başaracaksınız? Evet. Bu da fazla yorum gerektirmiyor. Gerektirmiyor, evet. Ayşen Rude'ye da bir günaydın. Evet, buradan diyerek, ona da bir günaydın diyerek devam edelim. Evet. Yine yarın aslında anma günü, 29 Ocak günü yitirdiğimiz çok değerli bir karikatürcü ustam Ali Ulvi Ersoy'dan söz etmek istiyorum. Yarın ölümünün 21. yıl dönümü. Gerçekten kendisini yakından tanıma onuruna ermiştim zamanında. Ali Ulvi Bey 1950 yılından başlayarak, yani arada Amerika'da çalıştığı 2 yılı saymazsak, ölümüne kadar aralıksız olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında editoryal karikatürler çizdi. Bu arada Amerika'da da mesela New Yorker, Saturday Evening Post, Look, Esquire gibi dergilerde, dünyaca ünlü dergilerde de çizimleri yayınlandı. Animasyon çalışmaları yaptı. Türkiye'nin ilk çizgi filmlerine falan imza attı. Gerçek bir entelektüeldi Ali Ulvi Bey. Çok okuyordu ve çizeceği konular hakkında da iyice bilgi sahibi olmadan masasının başına geçmezdi, çizim masasının başına. Onunla ilgili çok sayıda anekdotum var. Bir tanesi özellikle hep aklımda yer eder. İzel diyor, demişti bana, ben ıssız ada karikatürlerine bayılıyorum. Çok heyecanlanıyorum onları görünce. Şaşırmıştım, yani nasıl olur ıssız ada karikatürü? Çok sıradan bir karikatür gibi geliyor bana. Açıklamıştı o da. Çünkü yani o kadar çok çizildi ki, demişti, artık yeni bir şey çizilemez zannediyorsun. Ve bir de bakıyorsun ki birisi yeni bir şey çizmiş. O yüzden heyecanlanıyorum. Evet, demişti. Çok ilginç aslında, evet. Evet. Ali Ulvi'nin çok ses getirmiş karikatürlerinden bir tanesi de Uçtu Uçtu adını taşır. Ömer Hocam. Gayet iyi hatırlıyorum. Çıktığı gün görmüştüm. Evet, şimdi tarihini söylemeyeyim. Şeyden önce, 27 Mayıs darbesinden bir ay kadar önce Cumhuriyet'te yayınlanmıştı. Ve bu yayınlanınca da gazete, yanılmıyorsam 15-20 günlüğüne kapatılmıştı. Kapatılmıştı. Ali Ulvi de sorguya çekilmiş hemen o gün. Askeri savcı sanatçının idamının istenebileceğini de söylemişti. İdam. Yani bunu kendisi naklediyordu. Fakat bir gece kaldıktan sonra veya bir gün işte sorgulanmış. Sonrasında tahliye edilmiş. O karikatürü programa aldım. İnce, uzun, dikey şeklinde bir karikatür bu. Aslında Ali Ulvi çerçevelere falan da sığmıyordu. Yani onun böyle konuya göre şeyi değişiyordu. Herhalde Mizanpaşa da en son Ali Ulvi'nin karikatürü geldikten sonra yaparlardı gazetede. Şimdi bu karikatür aşağıdan yukarı doğru birbiri peşi sıra bazı kişiler, kimisinin elinde de bavullar falan var, kanatlanmışlar. Dünyayı uçarak terk ediyorlar. En başlarında yukarıda ilk uçan olarak Sezar'ı görüyoruz. Onu takip eden sırasıyla Hitler var. Ardından Mussolini geliyor. Perón, Nuri Es-Sait, o Irak'ta bir suikast sonucu o dönem öldürülen bir başbakan. Abdülillah'ın kim olduğunu bilmiyorum. Belki siz bilirsiniz. O da başbakanlarından, Irak'ın. Öldürülmüş herhalde o da. Veya neyse. Batista var, sonra geliyor. Ardından da Syngman Rhee geliyor. O dönemin Güney Kore Cumhurbaşkanı. Karikatürün altında da sadece Uçtu Uçtu yazmış. Bu kadar basit. Ve bunun için Ali Ulvi yargılanmıştı. Gazetede kapatılmıştı. Yani 15 veya 20 günlüğüne kapatılmıştı. Neden efendim? Neden? 3 nokta mı var yani Uçtu Uçtu'dan önce? Demokrat Parti'nin de çok baskıcı bir dönem geçtiği yılda çizilmiş bir karikatür. Adnan Menderes'in, evet, işte bütün o şey uygulamaları, Milli Cephe değildi, neydi adı, Vatan Cephesi. Vatan Cephesi. Gibi uygulamaları vesaireyle çok medya üzerinde de ağır sansürün uygulandığı bir dönemde, hı hı, yani bütün demokratik şeyleri bir kenara bırakıp diktatöryel bir eğilim sergilediği Adnan Menderes ve ekibinin bir dönemi anlatan, hı hı, bir şeydi. Çok net hatırlıyorum ben de bunu. Evet. Aslında bu karikatürün devamı var. Yani 27 Mayıs'tan birkaç gün sonra Ali Ulvi karikatürün ikinci versiyonunu yayınladı. Orada bir devri sağlık da var altta. Fakat tabii o başka bir şey. Evet, yabancı karikatürlere gelince bu hafta tek bir konumuz var, o da Venezuela. Venezuela'da işte başkan Maduro rejimine karşı isyan sürüyor. Hatta hafta sonu bu defa askeri yanlarına çekmeye çalışmış iki tarafta. Biliyorsunuz Maduro askeri bir şeye katılmış törene. Öbürü ise Juan Guaido askerlere af vaat etmiş falan filan. Yani bu konularda da kafalar çok karışık. İsyanı başlatan ve Ulusal Meclis'in başkanı Juan Guaido muhaliflerin mitinginde kesinlikle kendini geçici devlet başkanı ilan etti. Ve eder etmez de başta Trump olmak üzere işte o Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador gibi bazı Latin Amerika ülkeleri, en son Avustralya ve İsrail de bu hafta sonu galiba tanıdılar. Avrupa Birliği de yoldaymış. Avrupa Birliği de 8 gün süre verdi. Hayırlısı. Şimdi tabii bu antidemokratik durum, bu tuhaf durum Venezuela'nın karikatürcülerin de kafasını iyicene karıştırdı. Şimdi Venezuela'yı hızla su almakta olan bir gemiye benzetiyorlar. Hatta şöyle bir şey geçiyor. Şavizmin madurolaştığına ve tamamen militarist bir yapıya büründüğüne vurgu yapıyorlar. Herhalde Juan Guaido'nun bu eylemini biraz haklı çıkartmak için olacak. Yani sadece Guaido'nun Maduro'ya karşı desteklendiğini ve bir seçenek olarak tercih edildiğini ben bu karikatörlerden açıkçası gözlemledim. Evet. İki tane aldım. Daha önce bir üç tane hatta karikatürlerini anlattığımız bir kadın karikatürcü vardı. Maduro'nun baskısından kaçarak ülkeyi terk etmişti. Raima Suprani. Geçen hafta Guaido'yu destekleyen çokça karikatür yayınladı. Peş peşe bunları sosyal medyada yayınladı. Benim seçtiğim karikatürde ise teknesini karaya oturtarak parçalanmasına neden olan bir Maduro var. Görürsün tekne tamamen dağılmış. Ahşap tekne. Fakat Kaptan Köşkü'nde evet, Maduro gayet sağlıklı ve kendinden emin bir şekilde sol yumruğunu yumruk yapmış, havaya kaldırıyor. Sağ elinin işaret parmağıyla da ilerisini gösteriyor sanki. Tabii ki teknenin gidecek hali yok. Karaya oturmuş zaten. Teknenin adı ise enteresan. Venezuela değil, şavinizm. Evet, şavinizm. Yani, evet, şavinizm o. Teknesini karaya oturmuş. Bir başka Venezuelalı karikatürist Pinilla. O da çok ünlü bir karikatürcü. O destekte daha da ileri gitmiş. Yani karikatüründe iki portre görüyoruz yan yana. Guaido ile Maduro'nun ayrı ayrı iki kare içinde. Guaido yakışıklı, hoş, gülümseyerek bakıyor objektife. İnce bir ayrıntı, kravatının rengi mavi. Omuzundaki o kuşakta da Venezuela'nın resmi amblem ve renkleri var. Hemen yandaki portrede Maduro böyle şaşı şaşı bakıyor objektife. Onun da kravatının rengi kırmızı. Bunlar hep küçük simgeler, semboller tabii. Omuzundan aşağı inen kuşakta ise o da enteresan, Küba bayrağının renklerini görüyoruz. Hatta temsil ettiği ülkenin adıyla da oynanmış, Kubazuela diye yazmış. Yani Küba, Venezuela. Venezuela Kube'ye dönüşmüş falan. Ceketinin sağ yakasında da çengelli iğne iliştirilmiş bir Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı var. Rozet niyetini. Portrelerin üzerindeki başlıklar da enteresan. Guaido için. Legitimo. Yani meşru yazıyor ve bir de çek işareti yapmış. Yani doğru. Maduro'ya ise kopya. Yani kopya. Ona da bir çarpı işareti koymuş. Evet, yanlış. Diye. Yani evet. Bir hayli taraflı çizilmiş ve demokrasiyi de fazla savunduğu söylemeyecek bir karikatür doğrusu. Tamamen taraflı ki yani karikatürde olmaması gereken bir takım unsurlar da var aslında. Evet. Bence yani Venezuela'da olup bitenler hakkında en gerçekçi karikatürü çok daha uzak bir coğrafyadan Hindistan'dan Paresh adlı bir karikatürist çizmiş. Evet. O karikatürün başlığını Türkçe'ye ben şöyle çevirebiliyorum. Çekiç ile Earth arasında sıkışmış. Evet, aynen öyle. Between a rock and a hard place. Ben de çok zorlandığım terimlerden bir, önemli evet. de bir terim bu yani, aslında. Evet. Doğru, çok iyi çevirmişsin. Çekiç ile Earth arasında sıkışmış. Karikatürde iki tane dağ görüyoruz. Dağ şeklinde daha doğrusu. Maduro ile Guaido'nun kafaları. Guaido, evet. Guaido. Öğreneceğim. Birkaç program daha yapalım. İyi gidecek, göreceksiniz. Neyse, bu kafalar tokuşuyor. İki dağın arasında kalıp ezilen ise bir garip Venezuelalı herhalde arabasının içinde. Kollarını çaresizlikle açmış. Yardım bekliyor. Evet. Paresh Hindistan'dan böyle görüyordu. Meseleyi Venezuela karikatüristlerden daha net görebilmiş diyebiliriz. Evet. Ne olacak bu Venezuela'nın hali? BBOA. Bize bir şey olmaz abi. Teşekkür ediyorum. Evet. Olmaz. Peki. Çok teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ettim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek İyi üzere efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz Ali Bilge'nin yokluğunda, ama çok yoğun kayıplarımızın da olduğu bir yoğun programı bitirmiş oluyoruz. Bitirirken bir kez daha bir parça da çalalım diyoruz. Michel Legrand, önemli bestecilerinden biri 20. yüzyılın, 86 yaşında hayata veda etti. Ondan bir parçayla da bitirebiliriz. Meşhur Le Parapluie de Cherbourg Şemsiyeleri filminin film müziğinden, soundtrack diyorlar ona. I Will Wait For You adlı parçayı dinleyeceğiz. Seni Bekleyeceğim adlı parçayı. Ve böylece Michel Legrand'a da bir günaydın daha demek fırsatımız olacak. Bitiriyoruz programı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.